Julia! Julia! Skynd dig! Kom herhen og se ud af vinduet. Se, Julia. Der kommer julemanden. Gad vidst, hvor han skal hen. Næh, sikke en flot slæde han har. Og se alle hans rensdyr. Han skal nok ud med gaver til alle børnene. Se den store sæk med gaver, han har på ryggen. Han kommer sikkert også med julegaver til os, Julius. Ja, det gør han, for nu åbner han havelågen. Juhu! Han kommer med julegaver til os, Julia. Jeg går ud og lukker op. Goddag, goddag. Må jeg komme indenfor? Ja, det må du gerne, julemand. Kom indenfor og hils på Julius. Goddag, goddag. Er du Julius julemus? Ja, det er mig. Jeg kommer med julegaver til alle de små julemus. Se her. Her er gaver til jer alle sammen. Men husk, I må ikke åbne gaverne før juleaften. Det gør vi skam heller ikke, julemand. Det skal jeg nok sørge for. Se her, julemand. Jeg har bakket julekager i dag. Dem skal du smage. Nej, hvor var det dog nogle fine julekager. Tak. Lad mig smage. Nå, men jeg må se at komme videre. Jeg skal skynde mig ud med gaver til alle børnene inden juleaften, så I kan nok forstå, at jeg har travlt. Ja, det forstår vi skal nok, julemand. Vi har selv travlt med at købe julegaver. I aften tager Julia og jeg ind til byen og køber de sidste julegaver. Og i morgen skal vi ned og hente juletræ nede i den store skov, så vi har mægtigt travlt her i juletiden. Ja, og se her, julemand. Jeg er ved at strikke et halsteklæde til Holger Hostemus. Han er en af vores små venner, men han hoster hele tiden. Det var da synd for ham. Men så må han jo have noget hostesaft. Det får han også, og så banker vi ham lidt på ryggen en gang imellem. Så får han det straks bedre. Men jeg må se at komme afsted. I morgen skal jeg til Nisseland, for der skal jeg til julebal. Skal du til julebal i Nisseland? Nu skal du lige høre en sang, inden du går. Den var vel nok god, Julius. Den handler jo lige netop om julebal i Nisseland. Nå, kan I have det godt, kære venner. Farvel. Farvel, julemand, og kom igen en anden gang. Ja tak. Jeg kigger ind til jer igen inden jul. Farvel så længe. Farvel, farvel. Åh, sikke mange mennesker, der er her i dag, Julia. De skal nok alle sammen købe julegaver ligesom os. Ja, puha. Men lad os nu se, om vi kan huske, hvad vi skal købe til Bølle og Holger Hostemus. Jeg må se, om jeg kan finde huskesedlen her i tasken. Her var den. Der står. Bølle skal have en spilledåse, og Holger Hostemus skal have en stor flaske hostesaft. Det var en god idé, Julia. Så må vi se, om vi kan finde hen til legetøjet. Det er vist derovre. Lad os gå derhen. Her er for nok mange børn i dag. Og sikke en masse legetøj. Lad os se, om vi kan finde en spilledåse et eller andet sted. Se her, Julia. Her er en bamse, der kan gå helt af sig selv. Er den ikke fin? Jo, men den er alt for dyr, Julius. Den har vi slet ikke råd til at købe. Nej, her skal du bare se, Julius. En bold, som siger ding-ling, når man kaster den. Nej, Julia. Den er alt for stor til Bølle. Husk, han er jo kun en lille mus endnu. Men her skal du bare se. En trompet. Den er vel nok fin, Julia. Jamen, Julius, du kan nok forstå, at hvis Bølle får en trompet i julegave, så spiller han jo hele tiden. Så får vi aldrig fred. Nej, lad os se, om vi ikke kan finde en spilledåse til ham. Den laver jo ikke så meget en varm som en trompet. Her er en spilledåse, Julius. Det var lige den, jeg havde tænkt mig, vi skulle købe til Bølle. Ja, den er vel nok flot. Så snupper vi den. Og så må vi se, om vi kan finde noget hostesaft til Holger Hostemus. Hvor mon det er henne? Her, Julius. Her er masser af hostesaft. Store og små flasker. Lad os tage den store her. Åh, hvor er den dog tung. Hjælp mig lige lidt, Julius. Sådan. Så er vi faktisk færdige med at købe julegaver. Yeah. Og dog. Vi to skal vel også give hinanden noget. Ja, det skal vi da rigtig nok, Julia. Så køber jeg en gave til dig, og du køber en gave til mig. Og så mødes vi her igen. Okay, Julius. Vi ses senere. Hvad skal jeg dog finde på at give Julius i julegave? Jo, nu ved jeg det. Han skal have en god bog. Hvad skal jeg dog finde på til Julia? Nej. Her er et fint stykke sæbe. Det vil jeg give Julia i julegave. Hun holder så meget af sæbe. Hej igen, Julia. Så kan vi vel godt tage hjem igen. Men hør, hvem er det, der spiller? Slet ikke hørt, at du kom, Julius. Åh, det må du altså undskylde, Holger Hostemus. Jeg ville jo bare se, hvordan det gik med at pynte juletræ. Det går ikke så godt. For hver gang jeg har hængt noget op på juletræet, kommer jeg til at hoste, og så falder julepynten ned igen. Så lad mig hjælpe dig, Holger. Se her, nu holder jeg stigen, så kravler du op og pynter træet. Du kan starte med at sætte stjernen fast op i toppen af træet. Kravler du bare op, så holder jeg stigen. Men pas på, at du ikke kommer til at hoste, for så falder du ned, Holger Hostemus. Ja, men så må jeg nok hellere få lidt hostesaft først, Julius. Kan du ikke lige give mig flasken? Den står derhenne på bordet. Og giv mig lige fingerbøllet, så hælder jeg lidt hostesaft i. Det var vel nok dejligt. Nu tror jeg ikke, jeg kommer til at hoste lige med det samme. Og Julius, hvis du banker mig lidt på ryggen med kosteskaftet. Sådan. Det var dejligt. Så kravler jeg op ad stigen igen. Ja, gør du det, Holger. Men husk, ikke noget med at hoste, for så er jeg bange for, at du falder ned. Du, Julius, vær med en lille sang, mens jeg sidder heroppe. Jeg kan synge den om mig selv. I ja, Holger. Gør du det, så synger jeg med på tralala. Så jeg er nemlig Holger. Jamen lille Holger dog, du faldt lige ud igennem vinduet. Kom her, lad mig hjælpe dig op igen. Sådan. Og så tror jeg nok, at det er bedst, at jeg kravler op og sætter stjernen fast. Så kan du jo synge sangen om igen. Ja, det er nok bedre. Krav du bare op, så holder jeg stigen imens. I min mave. Jamen Bølle, hvad er der dog galt med dig? Jeg har så ondt i min mave, Julius, og jeg ved ikke hvorfor. Det ved jeg skam godt, Bølle. Se, Julius, alle sodavandsflaskerne, som ligger der på gulvet. Bølle har drukket alt for mange sodavand. Det er derfor, han har ondt i maven. Jamen Bølle, dog, hvorfor har du drukket alle de sodavand? Dem skulle vi jo have til jul. Jeg var så tørstig. Min stakkels mave. Jeg har jo sagt til dig så mange gange, at du ikke må lave narestreger, mens Julia og jeg er væk. Nu har vi jo ingen sodavand til juleaften, fordi du har drukket dem alle sammen. Jamen, jeg var altså så tør i halsen, og så... Og så, skam dig, Bølle. Nu ringer jeg til Dr. Dille, så må han komme og se på dig. Hallo, er det hos Dr. Dille? Goddag. Bølle har mavepine, han har drukket alt for mange sodavand. Hvad skal jeg gøre ved ham? Ja, okay, farvel. Ja, jeg drikker aldrig så mange sodavand mere. Dr. Dille kommer om et øjeblik, så vil han kigge på din mavebølle. Goddag, Dr. Dille. Kom indenfor. Bølle ligger herinde i stuen. Hvad har du dog gjort, Bølle? har du drukket for mange sodavand? Det var da ikke så godt. Jeg må lige høre på din mave. Det lyder sandelig ikke spændende. Så må vi se, om vi kan få sodavandene ud af din mave igen. Julius og Julia, I skal hjælpe mig. Vi skal have Bølle vendt med hovedet nedad, så sodavandene kan komme ud igen. Sådan, I to tager fat i hver sit ben. Og så løfter vi nu. Sådan. Sådan. Så skulle din mavepine gerne være væk, Bølle. Ja, det var vel nok dejligt. Jeg drikker aldrig så mange sodavand mere, Dr. Dille. Det lover jeg. Det var godt, Bølle. Nå, men så løber jeg igen. Jeg skal en tur hen til Holger Hostemus. Han har haft så skrækkeligt med hoste i nat. Så jeg skal hen med lidt hostesaft til ham. Ja, farvel med jer. Farvel, Dr. Dille. Og tak fordi du kom herhen. Det var vel nok en slem omgang. Julius, jeg synes, at du skal synge en lille julesang for os oven på alt det her. Syng den om nissen og rotterne. Den holder vi så meget af. Ja, det var en god idé, Julia. Så kan I to jo tage og synge med. Lige op i køkkenskabet til herre fru Jensen og ser, om der må skulle være nogle madrester i skraldespanden i dag. Ja, gør du det, Julius. Men pas nu på dig selv, og pas godt på katten. Det skal jeg nok. Jeg kommer snart tilbage igen. Hvad søren er det der for en mærkelig kasse, fru Jensen har sat her ind i køkkenskabet? Det var da en mærkelig fidus. Og hun har oven i købet lagt et stort stykke ost inde i kassen. Hvor er det dog pænt af hende at tænke på de små julemus her ved juletid. Jeg prøver at gå derind. Jamen, det var da en besynderlig stejl trappe, man skal gå ind af. Hov, den vipper. Hov. Pyh. Det var lige ved at gå galt. Hvor er der dog mørkt herinde. Det er næsten ligesom i et fængsel, med trammer for vinduerne. Men sikken et dejligt stort stykke ost. Det tager jeg med ned i musehullet. Men, nu kan jeg ikke komme ud igen. Julia, hjælp, hjælp. Ej, jeg skal passe på, ikke at katten hører mig. Jeg må råbe lige så stille. Julia! Bølle! Kom og hjælp mig! Jeg er blevet fanget i en musefælde. Julia! Nej. De kan ikke høre mig. Hvad skal jeg dog gøre? Det var da sært. Julius er ikke kommet tilbage nu. Bare da jeg sket ham noget. Bølle, kan du ikke lige gå op i fru Jensens køkkenskab og se efter Julius? Men pas nu godt på dig selv. Okay, Julia. Jeg smutter med det samme. Tralalala, tralalala. Hjælp, hjælp! Jamen, hvad er der dog sket, Julius? Hvad laver du inde i den store kasse? Det er en musefældebølle, og jeg kan ikke komme ud herfra. Du må hente Julia, så I kan hjælpe mig ud herfra igen. Skynd dig, men pas på ikke, at katten hører jer. Julia, skynd dig at komme. Julius er blevet fanget i en stor musekasse, musefælde, oppe i fru Jensens køkkenskab. Skynd dig, vi skal redde ham. Jamen dog, lille Julius. Hvordan får vi dig ud af den store kasse? I to skal bare løfte det store bræt her i enden af kassen. Så kan jeg kravle ud igen. Okay, lad os prøve, Bøtte. Det er vel nok to. Sådan. Kom så, Julius. Skynd dig, nu kommer katten. Skynd dig. Pyha, vi nåede det lige akkurat, inden katten fik fat i os. Ja, det bare var nok godt, de to kom og redde mig ud af musefælden. Så nu kan vi alle sammen være glade igen. Og så tror jeg, at jeg vil synge en sang om alle de små julemus. Du har dækket til os, Julia. Og se juletræet, Julius. Synes du ikke, det er pænt? Jo, det er vel nok blevet fint, det hele. Men nu er det jo også rigtig julebølle. Det vi har glædet os til så længe. Lad os så komme i gang med at spise. Ja, og så synes jeg, at vi skal ønske alle børnene en rigtig glædelig jul. Ja, det var en god idé. Så håber vi alle tre i kor. Jeg tæller til 10. Til 3. 1, 2, 3. Glædelig jul, alle sammen! Nå, lad os så komme i gang med gaverne. Nej, hvor er det flot. Ej, hvor er det fint. Se, hvor fint. Se, så flot det er. Se, hvor jeg er.